Радыотэатр. Лепшая. Усім, хто слухае зараз канал «Культура», шчырае прывітанне. З вамі гукарэжысёр Алена Пранчак, вядучы Уладзімір Трапянук. Напярэдадні 95-годдзя беларускага радыё, якое адзначым 15 лістапада, мы працягваем знаёміць вас з найноўшымі радыёпастаноўкамі, запісанымі ў 21-м стагоддзі, якія дэманструюць дасягненні ў радыёдраматургіі, ілюструюць творчы почырк рэжысёраў-сучаснікаў, славутых і акцёраў-пачаткоўцаў. І сёння звернемся да радыёспектакля 2009 года «Крыж» пад аднайменнай п'есе Алексея Дударава. Аўтар казаў: «Кожны з нас усё сваё жыццё ад нараджэння да скону нясе свой крыж. Адны усведамляюць гэта і нясуць яго як узнагароду, іншыя лічаць яго пакаранням, а нехта з нас і проста не зважае на яго. Аднак ёсць асобы ў нашай гісторыі, якія, несучы свой крыж, нясуць яшчэ і крыж свайго народу, крыж кожнага з нас». Канец цытаты. І такая святая прападобная Ефрасіння ігумення Полацкая. Менавіта ёй прысвечаны радыёспектакль. Дзеючы асобы і выканаўцы. Ад аўтара – народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук. Працлава – артыстка Аксана Лясная. Бохша – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін. Цівун – народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Над радыётворам працавалі кампазітар Уладзімір Кандрусевіч, рэдактар Галіна Шаблінская, рэжысёр Ліка Пташук, гукарэжысёр Ларыса Гаршунова. Был у Полоцку князь имем Усяслав. Имел ён сынов шмат, и был у яго малодшы сын Георгий. Ад яго ж нарадзілася гэтая блаженная дзяўчына. Бацькі узрадаваліся яе нараджэнню з усімі роднымі, і праз некалькі дзён загадалі яе хрысціць. І ахрысцілі яе ў імя Айца і Сына і Святага Духа. І гадавала яе карміліца. І расла дзяўчына дзень пры дні. Цела малаком сілкавалася, а душа Святым Духам напаўнялася. Спалучала яна шчырасць дзевы праведную і малітвы плён. І настолькі любіла вучэнне, што бацька дзівіўся гэткае яе да навукі любові. Дванаццатае стагоддзе ад нараджэння Хрыстовага. Полацк. Бераг Дзвіны. Пакладзі ідала на зямлю. На калені! Все, что буду казать, повторай. До тебе, Господи, узношу душу мою. До тебе, Господи, узношу душу мою. Скируй меня на истину твою и научи меня, бо ты Бог сбавения моего. Скируй меня на истину твою и научи меня, бо ты Бог сбавения моего. Грехов юнацтва моего и злочинцев моих не вспоминай. Грехов юнацтва моего и злочинства моих не вспоминай. Тебе веру, на тебе спадзяюся и аніколі не поклонюся ідолу, бо гэта ёсць притулок дьявола. Тебе веру, на тебе спадзяюся и аніколі не поклонюся ідолу, бо гэта ёсць притулок дьявола. і возьмі сякеру. Сячи його, сячи на дробні кавалки, на трески, стружки, дробний пил. Потім принесеш свічку і спалишся тут, на березі Двіни. Гарячий попіл пригоршок будеш носити до води і топить. Сячи! Господи, ти ж ведаєш, що це не так. Не рабіў я ідала. С пастом і молитвою выразаў з мёртвага дрэва жывы, светлы воблік твой. Христос павінен быць на крыжы, а гэта ідал в яго вобліку, што надсміхаецца над Богам. Сячы! Не магу. Бокша, людзі хацелі спаліць цябе разам з ім. Я уратаваў цябе ад вогнішча, паабяцаўшы, што ты будзеш пакараны і раскаяны. Сячы! Не магу. Што табе гэта дзеравяшка? Святы Пётр ад Хрыста тройчы адракаўся. Я не рабіў ідала. Люд веруючы чакае. Калі ты не пасячэш яго, я змушаны буду секчы цябе бізуном да смерці. Сячы! Сячы! Сячы! Пакінь яго! Вітаю, князёўна Працлава. Што зрабіў гэты чалавек? Гэты чалавек зрабіў драўлянага ідала. Разгневаны натоўп прывязаў яго да дуба, абклаў хмызняком і хацеў спаліць разам з ідалам. Я ледзьве адбіў. Я яго з агню дастаў, а ён не жадае знішчыць ідала. Чаму ты лічыш, што гэта ідал? Христос павінен быць на крыжы. Гэта ўсім вядома. А хто паклоніцца іншаму? Язычнік. Як завуць гэтага чалавека? Яго завуць Бокша. Лазар Бокша. Полацкі майстра. Разьбяр і ювелір. Бокша? Ты робіш пацеры для царквы? Я. І аправы для абразоў, так? Так. Як же ён мог рабіць ідала? А гэта хто? Христос. Христос павінен быць на крыжы. На крыжы Христос быў мёртвы. Пасля таго, як яго прадалі, адракліся і раскрыжавалі. Але ён быў жывы да Галгофы. І праз тры дні пасля Галгофы воскрос. І тут ён жывы і кажа: «Любіце ворагаў вашых, благаслаўляйце тых, хто праклінае вас, і маліцеся за крыўдзіцеляў вашых. І толькі тады будзеце сынамі Айца вашага нябеснага. Бо ён, кажа сонцу свайму, узыходзіць над злымі і добрымі, і пасылае дождж на праведных і няправедных». Я уратаваў яго. Я выпадкова праезжаў. Ты тут не выпадкова, і я не выпадкова. Паслалі цябе, паслалі і мяне. Хто? Хіба ты не ведаеш? Не разумею, князёна. Ідзі і скажы людзям, каб разыходзіліся. Ёсць боскі суд і ёсць суд князькі. Хто чыніць свой разбойнік? Слухаю, князёна. Балюча. Смешна. Христос павінен быць на крыжы. Яны яго некалі і раскрыжавалі для гэтага, каб маўчаў. Дай я да тваёй раны ліст трыпутніку прыкладу. Вось так. Рукі ў цябе ласкавы, князёўна. Не баліць? Не. Каб дзівун не падаспеў, як ліп рука падсмажылі б. І за што? Добра, каб хоць самі былі святымі, а то ж моляцца Хрысту, а святкуюць не яго ражаство, а каляды. Святую Тройцу так не чакаюць, як купалі. У самы строгі пост любую мерзоту робяць. А пакажы ім на чалавека і скажы, што ён грэшнік, як зграя галодных ваўкоў накінуцца. Судзіш? Нікога я не суджу. І Бог сведка, што я іх люблю. Кожнага па асобку. Да таго часу, пакуль не саб'юцца ў натоўп. Даруй ім. Каму, князёўна? Хацелі спаліць. Білі сумленныя. Білі ад чыстага сэрца. А за што? Сляпы ўбачы, не кашчунства гэта. Я ўбачыў яго ліку вялікім кавалку дубу, што праляжаў на дне дзвіны больш за сотню гадоў. Я працаваў, не заўважаючы ні дня, ні ночы. Усё лішняе, усё непатрэбнае лёгка здымаў разак і з'яўляўся. Ён, збавіцель наш. Мая душа спявала райскія песні. І за гэта біць? Маліся за іх. Тяжко за их молиться. Князёна, князь загадал мне, каб я зараз же привел тебе до его. Бывай, Богша. Бывай, сестра. Молися Богу, что яна опынулася тут. Молюся. Молиться только перед святыми образами и перед святым распятием. Зразумел? Зразумел. Зробишь еще хоть что-нибудь такое, и князёвна не допоможе. Допоможе. Калі мінула Працлаве 12 гадоў, пачаў бацька яе казаць княгіні сваёй: «Трэба нам аддаць Працлаву замуж за князя». Княгіня ж адказала: «Як Богу заўгодна і волі тваёй, князь, хай так і будзе». Пачуўшы гэта, Працлава пачала разважаць, і святым духам поўніліся думкі яе. І сказала яна сама сабе: «Што будзе, калі бацька аддасць мяне замуж? Не пазбегнусь мне тады тугі чалавечай». І яшчэ гаварыла: «Што здзейснілі продкі нашы? Жаніліся, выходзілі замуж, княжылі, ды не жылі вечна, жыццё іх збоку прайшло, і слава іх знікла, як пыл, горы за павуцінне. А прападобныя жанкі мужна пайшлі за Хрыстом, жаніхом сваім, і імёны іх напісаны на нябёсах, дзе яны з ангеламі няспынна славяць Бога». І гэтак разважала Працлава у сэрцы сваім. Розум жа яе яшчэ болей на любоў да Бога імкнуўся. 20-е стагоддзе ад нараджэння Хрыстовага. Полацкі выканаўчы камітэт. Слухаю. Скажите ёй, что налётчыкі затрыманы и по законах революцыйнага часу будуць расстраляны. Так что ей трэба? Есть мне час с монашками валэндацца. Ладно, хай зойдзе. Добрый день. Вы из монастыра? Так. Проходьте, сядайте. Как вас зовут? Зовите меня просто сестра. Вы надзвычай прыгожая сестра. Пошли в монастыр одразу после революции? Я там 10 гадоў. 10 гадоў? Вы сирота? Не. Хто ваш бацька? Ён быў князь. Загінуў? На ўсё воля Бога. І ён змог некалі адпусціць вас у манастыр? Такую прыгожую? Хто каго можа спыніць, калі ён пакліча? Что у вас до меня? Нам передали, что рабовников, якія учинили гвалт у нашим монастыры, зловили. Зловили. И вы хочете их забить. Что вы? Что вы, сестра? Никто их забивать не собирается. Их завтра расстреляют. Расстреляют, як мародеров. Усе сёстры моляцца Богу, каб гэтага не адбылося. І я прыйшла прасіць вас аб гэтым. Аб чым? Хай іх не забіваюць. Кім быў ваш бацька? Камандзірам крэйсера. Крэйсера Александровск? Так. Як загінуў, ведаеце? Быў бунт. Паўстанне. Матросы разброілі афіцэраў, сарвалі з іх пагоны і кожнага прымушалі прайсці парадным крокам па палубе, аддаючы чэсць п'янай камандзе. Тым, хто адмаўляўся, звязвалі канатамі рукі-ногі і кідалі за борт. Навошта вы мне гэта расказваеце? Гэтыя марадзёры былы матросы крэйсера Александровск. Вы па-ранейшаму просіце дараваць ім жыццё? Прашу. І моліцеся за іх? Малюся. Ну, Бог хай і даруе. Рэвалюцыя не даруе. Ведайце, сястра, што самае брыдкае? Гэта брудная мерзота палічыла, што калі савецкая ўлада адмаўляе існаванне Бога, значыць, можна ўсё. Рабаваць, гвалціць, красці, заяўляючы, што мы як рэвалюцыя супраць Бога, што мы яе дзеці. Вы так доўга пераконвалі маленькіх і непісьменных дзяцей у тым, што яны пачатак пачаткаў у гэтым свеце, што яны самыя вышэйшыя і самае галоўнае на зямлі, што ўрэшце дзеці вам і паверылі. За што ж іх караць? Народ не дзеці. А ці не вашы правадыры і настаўнікі насміхаліся над верай святарамі? заклікалі гэты народ да бунту і непаслушэнства, да свабоды, роўнасці і братэрства. А хіба не ўсе роўныя перад Богам? Усе, але ў кожнага свой шлях у гэтым свеце, сваё месца ў ім і прызначэнне, і сваё штодзённае служэнне, і ў гэтым роўнасць. А ў чым братэрства? Калі брат за брата памірае, а не забівае брата, і калі моляцца за тое, каб Господь дараваў разбойніку. А свабода? Свабода? Свабода толькі там, дзе вярыгі існай веры. Чаю хочаце? Не, дзякую. Вы вельмі разумная сястра. Ніколькі не сумніваюся і ў вашай шчырасці. Але ваша вера, сястра, на нашай зямлі ніколі не будзе мець ні сіл, ні ўплыву. Праведнымі наракаліся, наракаюцца і будуць наракацца тыя, на каго пакажа ўлада. Так было, так будзе. Да сканчэння свету. А пасля сканчэння? А колькі вы яго чакаеце? Кожнае стагоддзе ў вас адно. Час блізкі, блізкі час. Памятайце, і паслаў князь абвясціць народу, хто не прыйдзе хрысціцца на раку, хай ён будзе багатым або бедным, жабраком або рабом, той мне будзе ворагам. І пачуўшы гэта, людзі пайшлі з радасцю вялікай. З радасцю вялікай, сястра. Яны цяпер і адмаўляюцца. Ім загадалі. І яны топчуць вашы святыя абразы, бурыць храмы, як тысячу гадоў таму бурылі капішча Перуна. Не забівайце іх. Сястра, яны ўварваліся п'яныя ваш дом. Не забівайце іх. Свіні сабе не дазволіць рабіць тое, што рабілі яны. Не забівайце іх. Яны прыйдуць зноў. І я зноў прыйду да вас. Заўтра. Заўтра іх паставяць ля муроў манастыра, зачытаюць рэвалюцыйны прысуд, і 10 чырвонаармейцаў па камандзе плі здзейсняць, кажучы па вашаму, волю боскую, а па нашаму рэвалюцыйны закон. Гніллё выпальваюць агнём, а не лечаць, сястра. І вы згодныя са мной, згодныя? Дараваць грэшніку, прасіць за грэшніка, гэта ж па-вашаму сыпаць гарачы попел на галаву яго, каб Господь пакараў яшчэ больш балюча. Вы больш жорсткія, больш лютыя, чым мы. Аднак хопіць. Пакіньце кесару кесарова і забярыце ўсё астатняе. Заўтра все паслушніцы і манахіні павінны быць на пакаранні. Чуйце, сястра! Пакарання не будзе. Пра што гэта вы? Пакарання не будзе. Пакаранне будзе. Бог не дапусціць. Бывайце. Я буду маліцца за вас. Та пантанная. И она будет молиться за нас. Значит, сусветная революция худшей пераможет. Слухаю. Что? Як гэта зніклі? Там же вартавыя. Спяць? Завтра нас будуць судзіць судом рэвалюцыйнага трыбунала і расстраляюць. Тых негоднікаў знайсці! Знайсці любой цаной! Покарання не будзе. Бог не допустить. Начальника караула. Гэта цівон. Арыштуйте манашку. У тыя гады ігуменей манастыра была княгіня Раманава. Прадслава прыйшла да яе, просячы пастрыгчы яе, каб прыняць ангельскі вобраз і далучыцца да іншых інакінь, каб быць ёй пад уладай Хрыстовай. Калі блажэнная жанчына убачыла квітнеючую маладосць яе, дык сумелася і потым сказала ёй: «Дзіця маё, як магу я гэта ўчыніць? Бацька твой, калі даведаецца, угневаецца на мяне. Ты ж яшчэ юная ўзростам, не зможаш знесці цяжкасцю манаскае жыцця. І як ты зможаш пакінуць княжанне і славу свету гэтага?» Блаженная дзяўчына ёй адказала: «Гаспадыня і маці моя, все бачнае у гэтым свеце, прыгожае і слаўнае, але у хуткім часе мінае як сон, і нібы кветка завядае. Вечнае ж, небачнае, будзе ва ўсе часы, як пра тое кажа пісанне. Не бачыла таго вока, не чула вуха і не прыходзіла тое на сэрца чалавеку, што ўгатаваў Бог тым, хто любіць яго». Блажэнная ж княгіня здзівілася розуму дзяўчыны і яе любові да Бога і загадала выканаць волю яе і абвясціў яе ірэй і пастрыг яе і надалі ёй імя Еўфрасіння. Дванаццатае стагоддзе ад нараджэння Хрыстовага. Полацк, майстэрня Бохшы. Зноў галубы ў маю майстэрню прыляцелі. Рады бачыць госцікаў белакрылых. Зараз я вас смачнымі жытнёвымі зярняткамі пачастую. Вось, вось, калі ласка. Калі ласка. Ну што, птушкі мірныя, птушкі боскія. І зноў Вайна. Святаславічы пакрыўдзіліся на Ізяславічаў. І ідуць на вы ці на мы. Усё адно на нашу шею. Аднаго ж роду племені. Браты. Аднаму Богу моляцца. І рэжуць адзін аднаго. І хоць бы хто з іх узгадаў запаведзь боскую. Не забій. І спытай каго з іх, што ім трэба. Усё народ вызваляюць. І час жа такі падгадваюць, калі араць сеяць, жаць малаціць трэба. Палеткі конямі стопчуць, збажыну спаляць, свірны разграбяць. Узімку кармі іх, абаронцу вызвалітелю. І абы чаго не ядуць. Господь казаў, калі хто абзаве брата свайго дурнем, таго ў гіену вогненую, а яны не абзываюцца нават. Адразу горло брату свайму грызуць, і потым адзін перад адным пахваляюцца. Хто больш братоў сваіх забіў, як ворагаў. Гультаі. Нічога апроч таго, што мячом махаць не ўмеюць і не хочуць. Па мне ўсё адно. Ці ты сам па сабе ліхадзей, ці з князем разбойнічаеш, адно слова – разбойнік. Господі, навучы мяне пакоры. Ад болю суд мой, ад суда майго боль. Думкі не даюць спакою душы, а неспакою душы не дае працаваць. Крыжык, маленькі крыжык, не магу дарэзаць. Вось ён, крыж. Трошкі засталося. Ну что, ведьмак, ворожишь? Молюся. Молятся в церкви, а не в вертепе. Весь свет храм Божий. Христос народился в вертепе. Что ты верзешь? Налили б швина своему тиводу. Добро. Хто п'є за много, той бачить Бога. Пі, пастух, пі, страж існай верай. Калі вас не пасвіць, вы станеце блукаць па лясах, як статак кароў, шукаючы сваіх лісунов, ваўкалакаў, баннікаў і дамавых. І будьце знову моліцца Перуну, бо ён грыміць нябёсах. Вас да існага Бога трэба заганяць, як статак кароў стойла. Шчаслівы край, у якім гоняць у рай бізуном. Прыкусі язык! Маўчу. Ты апошнімі днямі князёўну сустракаў? Не. Я ведаю, што яна заходзіла да цябе. Гэта даўно было. Прыходзіла заказаць крыжык. Што? Які крыжык? Ось гэты, што ты рэжаш? Гэты. Сучка таго дуба, дзе мяне калісьці спаліць хацелі. І каб не я, спалілі б. А на што ей крыжык здрава? князі носять золоті. Откуль же мне ведать? Покажи. Я ще не усе дорезав. Трошки засталося. Коли яна прийде по його? Яна сказала, что буде ведать. Сама буде ведать, коли я скончу работу. Откуль яна буде ведать? А я знаю. Чого ж ти марудиш? Наробляй хутчэй. Хутчэй нельга. Гэта крыж. Налієш віна. Ты уявляешь, зникла. Кто? Князёвна Процлава. Другий день знасти не можем. Князь Георгий, як тень чёрный ходит. Княгиня плача, як скрозь землю провалилась. Отрах Володом одроться. Ее прабабка Рогнеда под мячи огонь Полоцк подвела, обозвавши новгородского князя рабынічем. Теперь праз гэту всему княству гора злобеда будет. Чаго гэта? Чаго-чаго? Не ведаешь? Минулым годом Сеслав Киевский захотел рушить на половцев. Прислал до нас за подмогой. А наши князі ті то з похмелья, ті з дуру послали отказ. Мовляв, справляйся сам. Нам і в Полоцку є що робити. Ось ён і хоче розправитися з Полоцком. Вельми покрыўдзіўся. І що придумав? Войны з палачанами не починать? Всіх князёв, тільки князёв, разом з дітьми выслать. А народ не чапать. Ну, а коли наш народ не чапать, и он с печи не зрезе. Хай хоть князёв высылают, хоть Христа распинают. Али. Правда, паратунок знайшли. У Мстислава есть племянник, любимый. Выдадим за его нашу Процлаву. Кто ж свояков высылать будет? Сваты приехали, а яна зникла. Дали! Коли заявится до тебе за своим крыжиком, каб я ведал, одразу ж, зразумел? Зразумел. А Процлава пригожая. Правда? О, пощастить Киеву. Ну, я пошел. Бывай. Зразумел. Отдать замуж, як продать. Мир не купляют, мир будуют. Купленный мир, то ж рабство. Мир тебе, Богша. Тебе шукают. Я ведаю. И ведаешь, на что шукают? Тебе хочет отдать племеннику Мстислава. Тобою хочет различиться. За Полоцкий посад, за спокой, за мир с Киевом. Тебе хочут заручить. Зарученную не заручают. Что? Я пошла за женихом своим, за Христом в монастырь. Процлава, что ты? Ты ж князёвна. Тебе Бог покликал на эту землю княжить. Княжить! А ты? Ты у келлю? Ты ж порушаешь боскую волю. Даруй мне, але не разумею. З ласки боскай я народилась князёвной. Из яшчэ больше яго ж ласки буду жить у молитве и послушенстве. Познаю, як страх боскі усталяваць у души своей. Бо калі шануешь и любишь батьку своего, а не маешь страху боскова, гора батьку твоему. Коли верно служишь князю своему, а не маеш страху боскага ў душы. Гора князю твайму. І калі валадар князь жыве без страху боскага, гора княству таму. Толькі гэтаму трэба вучыцца і людзей вучыць. Каго вучыць? Князёў на каго? З імі нічога не зробіш. Яны нават не грэшныя, яны проста жывуць, родзяцца, жэняцца, плодзяцца, паміраюць. Яны ходзяць у царкву хрысціцца, вянчацца, маліцца і не разумеюць, навошта ўсё гэта. І гоняць братоў забіваць, яны ідуць, кажуць, калі б гэта не было добра, князі баяры не прынялі б гэтага. Невідушчы мае большую патрэбу ў павадыры, чым той, хто зрок мае. Ты зрабіў крыжык? Зрабіў. Вось ён. Дзякуй. Бывай, Богша. Збіражы цябе, Господь. Я буду маліцца за цябе. Господи, навучы мяне тварыць волю тваю. Хай на ўсё будзе воля твая. Сказали, что яна зайшла до тебя. Дзе князёна? Не ведаю. Князь загадал зараз же привезти ее палац. Дзе яна? Дзе? Шукай. Даведаўшыся про гэта, бацька блаженной Еўфрасінні пришел у монастырь. Убачыўшы дачку сваю, пяшчотна яе пацалаваў і сказаў: «Гора мне, дзіця маё мілае, што ж ты сатварыла? Навошта пакуту душы маёй прынесла? Чаму мне спачатку не адкрыла намер свой? Цяжка мне, дзіця маё любае, боль сэрца майго. Як пазбегне дабрыня твая падкопаў варожых, і належыць мне плакаць параненай душой да Господа Бога майго, ды увойдзеш ты ў пакоі царства яго». І ўсе ў доме князя смуткавалі аб ёй. Прападобная ж Еўфрасіння на гэта не зважала. Яна жыла ў манастыры, слухалася і гуменню, і сясцёр, і ўсіх перасягала у пасце, малітвах і бяссонне начным. І з таго часу яшчэ больш пачала працаваць, збіраючы думкі добрыя ў сэрцы сваім, як пчала соты. Дзевятнаццатае стагоддзе ад нараджэння Хрыстовага. Полацк, гарадская плошча. Ну, дзе ён? Дзе гэты багамаз? І от чаму так? Як толькі здараецца сярод людзей якая-небудзь заварушка, гэтыя кудлаты паэты, мастакі заўсёды сярод першых заклікаюць, дурняў за сабой клічуць, і ты за імі бягуць. Цар адмініў прыгон, цар свабодам вясіў. І што? Замест падзякі народ схапіўся за косы і вілы. Там паўстане, там паўстане. Як ашалелі ўсе. Маёнткі паляць, цара пэсцяць. У кожным павеце свой цар. Свабода, свабода. Ну якая для нас можа быць свабода? І паведуць на паўстанне гэтыя праўдалюбцы, касіянеры, канфедэраты. Сёння яшчэ аднаму з іх на шыі петлю закінуць. Народ на плошчы збіраецца. Генерал прыедзе. Ну дзе ж ён? Дзе гэты багамаз? Толькі паспець яго знайсці. Бомбу задумаў кінуць. Где ж я? Где? Мир тебе, Буша. Сестричка, рада тебе бачить. А что ты тут робишь? А? Прыйшла з манастыра паглядзець, як чалавека на эшафот павядуць. Я прыйшла да цябе. Лепш зайшла б да бацькі, маці. Зайду і да іх. А чаго не пытаешся, як яны? Мабыць, і сама ведаеш. Бацька як хмара чорная, маці плача. Шануй бацькоў сваіх і павялічыць Гасподь дні твае. Калі праз тваю ахвяру Богу нехта пакутае, не патрэбна Богу такая ахвяра, не патрэбна. І скажы, куды сваім прыкладам ты клічаш людзей, якім Бог запавядаў напаўняць зямлю? Куды? У манастыр, у цесную келлю, у адзіноту. А што будзе, калі ўсе пойдуць у манастыр? Усе не пойдуць. Але ж ты хочаш, каб яны пайшлі. І што будзе? Праз нейкі час людзі на зямлі звядуцца. Значыць, гэта ваша мэта. Дык так і скажыце, што хочаце знішчыць род людскі, новы патоп зрабіць. На гэты раз без Ноевага каўчэга. Але даволі, мне трэба ісці. Бывай. Не рабі гэтага. Чаго? Гэтага? Ты збіраешся забіць чалавека. Адкуль ведаеш, хто цябе падаслаў? Мяне паклікала да цябе твая душа. Не рабі гэтага. Душа. Адкуль ты пра гэта даведалася? Хто цябе падаслаў? Я пайшла ў манастыр без бацькоўскага благаславення. А куды збіраешся ісці ты? Спытай сябе. Я даў слова гонару. Бывай. Адступіцца ад зла, гэта ўратаваць гонар. Сёння яны павядуць на шыбеніцу касіянера, майго сябра. Ён змагаўся за нашу свабоду. Той, хто кліча на бойку, хто перарабляе прылады працы ў прылады смерці, змагаецца не за свабоду, а за рабства, яшчэ больш жорсткае, больш лютае. Шлях крыві вядзе да крыві. Шлях любові вядзе да любові. Шлях надзеі да надзеі. Шлях веры да веры. Вы тысячу гадоў моліцеся, і з вамі моліцца ўвесь народ. І што? Хіба свет зрабіўся добрейшым, лепшым? Касіянера павядуць на шыбеніцу. Хоць хто-небудзь скажа генералу, які даў такі загад, не забі. Нагадае яму, што Христос дараваў разбойніку. Не. Крывавому цару, які тысячы нявінных людзей пасылаў на дыбу і сек нявінным галовы, вы можаце ўсё дараваць толькі за тое, што ён перад смерцю паспеў раскаяцца. Не, людзі не баяцца Бога. Яны баяцца толькі сілы і зброі. І ты ўзяў зброю? Узяў. І калі паляціць сёння пад ногі генералу пякельная машынка, яны зразумеюць. На сілу знойдзецца сіла, на лютасць – лютасць, на кроў – кроў. Генерал будзе ехаць са сваёй сям'ёй. Разам з ім будуць дзеці. Ты ведаеш гэта? А ты ведаеш, што сярод расстраляных паўстанцаў ёсць бацькі малых дзетак, якія цяпер засталіся сіротамі? Не рабі гэтага. А што мне рабіць? Ты майстра, мастак. Табе Бог даў дар. І праз гэты дар ты можаш рабіць людзей лепшымі. Ды нікому. Ні я, ні мой дар боскі, калі ён нават і ёсць, нікому не патрэбны. Стане холадна, і абразамі распаліць у печы. Са званоў зробяць гарматы, срэбныя крыжы пойдуць на 30 сярэбранікаў. З несправядлівасцю справядлівасцю не ваююць. Я зраблю ўсё, што павінен зрабіць. Мне трэба ісці. Бывай. Апамятайся, ты зробішся забойцам. Бог мне даруе. Вядома, даруе. Але ты сам сябе асудзіш. Не знойдзеш апраўдання, і ўсё жыццё будзеш несці гэты цяжкі крыж. А калі не будзе пакарання, гэты крыж будзе яшчэ цяжэйшым. Бывай. Я буду маліцца за цябе. Немагчыма добром усталяваць на зямлі справядлівасць, а сілай злачынна. Навучы, Господі. Тебе зовут Бокша. Бокша? Веди его! Кусать его! Прападобная ж Еўфрасіння паслала да бацькі свайго, кажучы: «Адпусці да мяне сястру маю Градзіславу, каб навучылася яна грамаце». І бацька адпусціў Градзіславу да яе. Еўфрасіння ж старанна стала вучыць сястру сваю, як душу ратаваць. Тая ж усё з увагай прымала, як ніва ўрадлівая, і казала: «Гасподь Бог хай уладкуе ўсё дзеля ратавання душы маёй тваімі святымі, гаспадыня, малітвамі». Прападобная ж Еўфрасіння, увёўшы Градзіславу ў царкву, загадала іерэю абвясціць яе, і апранулі яе ў манаскія адзенні і далі ёй імя Еўдакія. Бацька ж, калі даведаўся, што патаемна пастрыгла яна сястру, угнявіўся на прападобную Еўфрасінню. З распаленым сэрцам прыехаў ён у манастыр і сказаў: «Дзеці мае мілыя, што вы сатварылі? пра падобнае ж Еўфрасіння адказала бацьку свайму: «Нашто не пакоішся пра нас? Наш абаронца і памочнік адзіны Бог». У хуткім часе блажэнная Еўфрасіння заклала царкву каменную святого Спаса і побудавалі яе за 30 тыдняў. І крыж установілі, і быў асвечаны храм. Вялікая радасць усім хрысціянам. Дванаццатае стагоддзе ад нараджэння Хрыстовага. Полцк. Келля у Спасскім манастыры. А да ўсіх казаў: «Хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой штодня і ідзе услед за мною, і возьме крыж свой штодня і ідзе ўслед за мною. Бо хто хоча душу сваю ўратаваць, той загубіць яе. А хто загубіць душу сваю дзеля мяне, той ўратуе яе. А хто загубіць душу сваю дзеля мяне, той ўратуе яе». Дзень добры, маці ігумення. День добрый, Богша. Кликали? Так, кликала. Я слухаю. Шмат гадоў збирала я на землю нашу полоцкую великие христианские святыни. Это кавалочек древа от животворного крыжа Господнего, кропля крыві Збавителя, драбок каменя ад дымавіны Прасвятой Багародзіцы, частачка крыві Дмітрія Салонскага. А сёння з Цараграда ў Полацк прыбылі паслы ад патрыярха. Яны прывезлі частачкі мошчаў святых Пантелеймона і Стэфана, якія дбайна паслужылі Господу і прынялі пакуты за веру. Трэба зрабіць на прыстольны крыж каўчэг, у якім будуць захоўвацца ўсе гэтыя святыні. І я звяртаюся да цябе, Богша, з просьбай аб яго стварэнні для царквы Святога Спаса. Гэта вялікі гонар. Але ж я не варты таго, маці ігуменне. Міру ў душы не стае. Маліся, каб Бог даў табе сілу і разуменне, каб ты з любоўю і мірам пачаў гэтую вялікую справу. Крыж павінны быць шасціканечным на кожны дзень стварэння свету. На ім павінны быць выявы Господа і Багародзіцы, Іоанна Працечы, архангелаў Міхаіла і Гаўрыіла, апосталаў Пятра і Паўла, чатырох евангелістаў, выявы айцоў царквы: Іоанна Залатавуста, Васіля Вялікага, Грыгорыя Багаслова і таксама святых Георгія, Софіі і Ефрасіні Александрыйскай. Святы крыж будзе абараняць і берагчы радзіму нашу і дапамагаць усталёўваць веру існую. Благословіце, маці яго мяне. Бог благословіць. Ідзі з мірам. Хто не са мной, той супраць мяне. І хто не збірае са мною, той раскідае. Хто не са мной, той супраць мяне. І хто не збірае са мною, той раскідае. Вітаю, маці ігуменю. Добрый дзень. Што ты прыйшоў сказаць мне? Мой род служыў твайму роду не адну сотню гадоў. Дзед мой быў поруч з тваім дзедам, усяславым чарадзеем на крывавых берагах Нямігі. Бацька лёг на паляванне пад рогі зубра, ратуючы твайго бацьку, нашага князя. Прыйшоў мой час ратаваць усю сям'ю, увесь князькі род, які ты зводзіш са свету. Не могуць все рабіцца апосталамі, не павінны. Бог стварыў нас духу і плоці, і пакуль жыў чалавек, гэта адно адзінае і непарыўнае. І хто разрывае гэта? Вораг Божы. Я гатовы цябе забіць. Ты вораг свайго народа і свайго княства. Княгіня Софія вочы выплакала, калі даведалася, што ты пастрыгла Градіславу. Ты адабрала ў сваіх бацькоў сябе, сваю сястру. Ты адабрала ў князя Барыса дачку з Веніславу. Ты пазбавіла іх унукам. Ты зрабілася ідалам полацкай зямлі. А ідалы – ворагі роду чалавечага. Зазірні ў сэрца сваё і адкажы мне, дзеля чаго ты прыйшоў? У мяне тры дачкі. Я іх люблю. Ці для цябе іх маці нарадзіла? Ці для цябе я іх выхаваў? А яны збіраюцца ўслед за Звеніславай і Градіславай у манастыр. Ну, захацелася самой святога жыцця, дык жыві! Нашто дзяцей спакушаць? Дачушкі мае добрыя, ласкавыя, пяшчотныя. З пялёнак все, што пад рукі трапіцца, нянчылі і ўсім калыханкі спявалі. Яны нарадзіліся, каб быць маці. Куды ім манаскае рызё? Я прыйшоў прасіць цябе. Маці іх у мяне, не забірай іх у мяне. Няўжо ты думаеш, што я некага заклікаю ці прымушаю ісці на служэнне Господу нашаму? Каго ён пакліча, той пойдзе, нават калі ўвесь свет будзе супраць. А калі ён не клікаў, тады і я нічога не змагу зрабіць, каб яны сталіся нявестамі Хрыстовымі. Не я, Господь выбірае. Господі! Прападобная ж Ефрасіння, бачачы манастыр свой аздобленым і ўсімі дабротамі напоўненым, вырашыла стварыць другую каменную царкву пра святой Багародзіцы, і яе збудаваўшы, упрыгожыла абразамі і асвяціўшы перадала монахам, і быў манастыр вялікі. Бачыла блажэнная два манастыры уладкаваныя і казала сама сабе: «Слава табе, уладыка святы! Дзякую табе за тое, што ажыццявіў ты, Господі, жаданне сэрца майго». І яшчэ казала: «Памілуй мяне, Господі, і выканай просьбу маю, каб убачыла я Пресвятую Богородицу Адзігітрыю у гэтай святой царкве». І паслала слугу свайго у Царград да цара Мануіла і да патрыярха Лукі. Прападобная шчыра прасіла эфесскую ікону святой Богородицы. Патрыярх Лука, сабраўшы епіскапаў і сабор увесь у святой Софіі, благаславіў усіх і аддаў вобраз пасланцу прападобнай Юфрасінні. Яна ж унесла яго ў царкву Прасвятой Багародзіцы, паставіла і, узвёўшы рукі, мовіла: «Слава табе, Господі, што спадобіў мяне бачыць цяпер вобраз Маці Твоёй». Двадцатое стагоддзе ад нараджэння Хрыстовага. Полацкі выканаўчы камітэт. Выклікалі? Выклікаў. Сядайце, таварыш Бокш. Учора адбылося пасяджэнне камісіі, якая абмеркавала зроблены вамі заказ выканкама. І што? Камісія прыйшла да заключэння, што намаляваныя вамі... Напісаныя вамі партрэты кіраўнікоў полацкага выканкама з'яўляецца добра заканспіраванай контррэвалюцыйнай дыверсіяй. Чым? Дыверсіяй. Вам пагражаў арышт. Мне каштавала вялікіх намаганняў пераканаць камісію, што гэта не так. Што вы таленавіты мастак пралетарскага паходжання. І што нават у таленавітых мастакоў здараюцца творчыя няўдачы. Вы патрабавалі ад мяне дакладнага падабенства, так? Так. Хіба яны не падобныя? Падобныя. Дык у чым жа няўдача? Ці дыверсія? Камісія вызначыла адсутнасць у напісаных вамі партрэтах багатага ўнутранага свету. Духоўнасць. Я аднаго з іх ведаю. На ім кляйма недзе ставіць. Ён пры любой уладзе, пры любой, павінен знаходзіцца ў адным месцы, за кратамі. Таварыш Бокша. Рэвалюцыя яго выпусціла з турмы, як пакрыўджанага царызма. Не крыўдзіў яго царызм. Яго пасадзілі ў турму, як злодзія і гвалтаўніка, а ён цяпер правадыр. Нічога, разбярэцеся, і вы яго пасадзіце. Замаўчыце! Гэта ваша асабістая, суб'ектыўная думка. Я выклікаў вас для таго, каб паведаміць, ваша праца кіраўніцтва не задаволіла. І заказ перадаецца іншаму мастаку. Паёк, які вы атрымалі ў якасці авансу, застаецца за вами. Ды верну я вам назад вашу воблу. Вам нічога сапраўднага не патрэбна. Бывайце, я магу забраць партрэты? Не. Чаму? Іх нельга паказваць. Яны кожны дзень жывымі паказваюцца. Бывайце. Стойце! Таварыш Бокша, я упаўнаважаны паведаміць вам, што вы уведзены ў склад камісіі па ўскрыцці і агляду мошчаў Еўфрасіні. Агляду чаго? Прынята пастанова народнага камісарыята юстыцыі аб арганізаваным ускрыцці мошчаў цудатворцаў па ўсёй краіне і адпраўцы іх пасля агляду на атэістычныя выстаўкі. Ускрыццё і агляд прызначаны на заўтра у Спаса Ефрасінівскім манастыры. Вы звар'яцелі? Ну, я разумею яшчэ, калі вы царкоўныя званы, што адлівалі старажытныя майстры, пераплаўлялі на гарматы, калі абдзіралі з абразоў залатыя і срэбныя аклады, якім цаны няма, а вы іх на лом, каб купіць за гэты лом пораху. Нават калі стайні ў саборах рабілі, разумею, хоць нейкая карысць. Нашто? Гэтыя ж людзі пры жыцці не мелі нават самага неабходнага. Навошта трывожыць іх косці? Вы ж нічога ў іх дамавінах не знойдзеце. Знойдзем. Што? Менавіта гэта нічога. Нічога. Мы пакажам усім людзям, усяму свету, што коска ёсць коска. І ў святого праведніка яна гніе гэтак жа, як у грэшнік. І нельга носячы ў кішэні замест самапісца фалангу пальца святога, хоць самага-самага святога, нельга адчуваць сябе лепшым і здаравейшым. Ну, няўжо вам не цікава? Вы ж мастак. Яе пахавалі 1000 гадоў таму. Бывайце. Вы што, верыце ў Бога? У дыябла паверыш, гледзячы на вас. Таварыш Богша, вы адмаўляецеся ад работы ў камісіі? Вы звар'яцелі. Ну што ж, вы пашкадуеце. Запросите до меня монашку. Добрый день. Добрый день, сестра. Я запросил вас, как поведомить, что завтра, в отповедности с постановой Народного комиссариата юстиции, в вашем монастыре повинно отбыться ускрытие и огляд мошчаў Ефрасіні. Вы уведены в склад гэтай камісіі. Вядома, толькі в тым выпадку, калі дасце сваю згоду. Я згодная. Вы згодны? Я буду каля мошчаў святой. Паверце, сестра, мне самому, хоць я і атэіст, страшэнна непрыемна гэта мерапрыемства, ці як бы мовіць, гэта працэдура. Але пастанова прынята, трэба выконваць. Непрыемна. Ваша царква цяпер перажывае цяжкія часіны. Але ў вас ёсць суцішэнне. Бог карае толькі тых, каго любіць. Так. Прыйдзе час, і нашчадкі вашыя апынуцца на руінах і папялішчах і адракуцца ад спраў продкаў сваіх, раскаяцца і пачнуць усё спачатку. Шчаслівы той, хто верае. Шчаслівы. Бывайце. Бывайце, сестра. Я буду маліцца за вас. Упрыгожыла прападобная Ефрасіння усю землю полоцкую своими цудоўнымі монастырами. И убачивши, як Бог уславил монастыры яе, сказала она про жадання сердца своего: «Як бы мне дойти до святого града Иерусалима и поклониться труне Господней и усім святым месцам, и там життё своё скончить». Преподобная ж Евфросиня, уладкаваўшы два монастыры, перадала их кіраванне сястры сваёй Евдакіі. І помолившыся у церквах Святого Спаса і Святой Богородицы, сказала: «Господи, сердце знавца, я покидаю дом Твой незачиненным ни для кого. Ты ж, Господи, не зачини от нас небесного Твоего царства». И так пошла она у Иерусалим, узявши с собой брата Давида и сестру свою Евпраксию. Дванаццатае стагоддзе ад нараджэння Хрыстовага. Полацк, бераг Дзвіны. Птушкі вяртаюцца. І чаму ім не жывецца там, дзе заўсёды цёпла? Дзе той Іерусалім? Далёка. Полачына сіраце сёння. Людзі плачуць па табе, як не плачуць па нябожчыках. Хаця не па табе плачуць, па сабе. Цяжка будзе нам жыць без цябе. Ты святло наша. Пацямнела наваколле. Як же ты дойдзеш? Дайду. І я б хацеў пабыць на той зямлі, дзе Господь нарадзіўся, дзе ён ператвараў ваду ў віно, дзе адкрываў вочы сляпы, уваскрашаў памерлае дзіця, бесаў з людзей пераганяў статак свіней, дзе ён маліўся у Гефсіемскім садзе. Тады хадзем са мной? Не, маці, у мяне не пайду. Там камяні яшчэ помняць, як Хрыста прадалі, прыніжалі, крычалі распні, мучылі і прыбівалі цвікамі да крыжа. А ён прасіў Бога дараваць на неразумна. За што? За што ён любіць нас? Навошта мы яму? Больш за 1000 гадоў прайшло. Нічога, нічога не змянілася. Змянілася? Што? Мы наблизіліся до яго прыходу. Яго знов раскрыжуюць, і лепшыя з нас адракуцца ад яго, а астатнія не заўважаць, не заўважаць. А мо ён ужо прыходзіў? Христос заўсёды быў, ёсць і будзе сярод людзей. і мы заўсёды яго раскрыжоўвалі штодня з веку ў век. Маліся. Час развітвацца, маці ігуменя. Час. Увесь Полск сабраўся праводзіць цябе. Людзі плачуць і моліцца слізьмі не пакідаць іх сіратамі. На рацэ чакаюць плыты. На іх вы пойдзеце разам з братам тваім Давідам і сястрой Яўпраксія да Кіева і далей. Цябе паўсюдна чакаюць. Бывай, Богша. Бывай, сястра. Што б не здарылася, не шукай зброі. Навошта мне зброя? Наша зброя – цярпенне і вера. Цярпенне і вера. Вера наша – цярпенне і надзея. Терпение и надея. Надея наша. Терпение и любовь. Терпение и любовь. Молися за нас. Молися за землю Полоцкую. Сбережи тебе Бог. Благословите, мать ігуменя. Пойду в монастыр служить твоей сестры Евдокии. За дочками пойду. Куды ж мне еще? Благословите меня, мать ігуменя. Буду доскону працовать у своей майстерни. Благослови вас Бог. Бывайте. Я буду молиться за вас. И она вернется. Вернется до нас. И пришёвши у Иерусалим, послала преподобная Евфросиня слугу своего да патриарха со словами: «Владыка святый, зраби мне ласку, загадай, каб отчинили мне браму Христову». Ён же выканаў яе просьбу. Пришёвши до брамы, упала яна на зямлю і ўсклікнула: «Господі, Ісусе Христе, не залічы мне у грех того, што надумала я па слядах Тваіх хадзіць і ўвайшла ў святы град гэты. Ты сказаў: «Прасіце, і дадзена вам будзе». Я ж грэшная той, што прасіла, атрымала ад цябе, владыка. Вось і яшчэ прашу ў цябе, міласцівы, прымі, дух мой, у святым градзе тваім Іерусаліме. Амінь». І так сказаўшы, пайшла яна ў манастыр Прасвятой Багародзіцы, дзе спынілася. Там яна па волі Божай занядужала і пачала хварэць. И пришел пресвитер и принес причастие. И наш уставший поклонилась тройчи и приняла прочистое тело и святую кровь Христову. Потом узлягла на ложек свой и отдала душу свою у руки Бога живого. месяца мая на 23-й день. Итак, блаженная Ефросинья увойшла у покой небесный. Якой мовай, браце, належыць уславіць светлую памяць пра блажэннай нявесты Хрыстовай Ефросінні? Была яна дапамогай пакрыўджана, смуткуючым суцяшэнне, распранутым адзенне, хворым наведванне ці проста кажучы, для усіх была усім. Блаженны ты, Граде Полоцкі, што ўзрасціў такі парастак пра падобную Ефросінню. О, праблажэнная нявеста Хрыста Бога нашага, маліся да Бога пра стада сваё, каб злучыць нас з Хрыстом, бо яму належаць усялякая слава, ушанаванне і пакланенне з Айцом і Святым Духам, і цяпер, і заўжды, і ў вякі вякоў. Амінь. Вось я збіраю вас дзеля імя Господа, як птушка збірае птушанят пад крылы свае. Я збіраю вас, як авец боскіх на луг Божы, каб спажывалі вы запаведзі Господа. Узрастайце ў дабрадзейнасці ад моцы да моцы, каб я з радасцю, а не са смуткам, клапацілася пра збавенне ваша, і каб я ўзвесялілася сэрцам, убачыўшы духовныя здабыткі працы вашыя. Старайцеся ж, малю вас, захаваць сябе ад грахоўных плевел, каб змаглі вы пазбегнуць агню пякельнага. Зрабіцеся чыстай пшаніцай Хрыстовай, змяліце самі сябе на жорнах пакоры, працаю посніцкай, чысцінёй, любоўю, малітвай. І тады вы станеце хлебам, патрэбным Богу. На канале «Культура» прагучаў радыёспектакль «Крыж» пад наменнай п'есе Алексея Дударава. Ролі выконвалі ад аўтара народны артыст Беларусі Генадзь Гарбук, Працлава – актрыса Аксана Лясная, Бохша – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін, Цівун – народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Над запісам працавалі кампазітар Уладзімір Кандрусевіч, рэдактар Галіна Шаблінская, рэжысёр Ліка Пташук, гукарэжысёр Ларыса Гаршунова. Прэм'ера радыёспектакля адбылася ў снежні 2009 года.